To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Atak na polski konsulat w Łódzku na Ukrainie może być prowokacją, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Mławska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na Mazowszu, w którym zginęło 5 osób. W Giżycku ruszył proces 3 oficerów Wojska Polskiego. Są oskarżeni o pobicie i znieważenie policjanta i 2 policjantek. Atak na polski konsulat w Łódzku na Ukrainie może być prowokacją, powiedział wicepremier Jarosław Gowin w Radiu Lublin. Dziś w nocy polska placówka została ostrzelana z granatnika. To jest bardzo niepokojąca informacja i będziemy oczekiwali od władz ukraińskich natychmiastowej reakcji, wyjaśnienia sprawy, chwytania sprawców. No i moja pierwsza myśl jest taka, że jednak prawdopodobnie jest to prowokacja wymierzona w stosunki polsko-ukraińskie. Są tacy, którym te dobre stosunki obecnie są nie w smak. Szef MSZ Ukrainy oburzony atakiem na polski konsulat w Łódzku, Pawło Klimkin, jest przekonany, że atak był prowokacją. Jestem oburzony prowokacją zbrojną wobec konsulatu RPN w Łódzku. To podłość tych, którzy są przeciw przyjaźni Ukrainy z Polską. Robimy wszystko, by sprawców ukarać, napisał po polsku na Twitterze szef ukraińskiego MSZ. Mławska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło 2 dni temu w Pawłowie. W zderzeniu busa z tirem zginęło 5 osób, a 4 zostały ranne. Na razie nikomu nie postawiono żadnych zarzutów. Jak informuje Iwona Śmigielska-Kowalska z prokuratury okręgowej w Płocku, wszyscy uczestnicy zdarzenia są przesłuchiwani w charakterze świadków. To jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o zarzutach w tym momencie. Przede wszystkim mamy świadków, również uczestników tego wypadku. Są w dobrym stanie zdrowia i są w stanie, o ile zaobserwowały tę sytuację, przekazać, jak to wyglądało. Kluczowe dla sprawy mogą być jednak zeznania rowerzysty, którego kierowca busa wyprzedzał chwilę przed wypadkiem. Obserwował to wszystko i jemu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Także tutaj mamy też informacje wynikające z jego zeznań. Jest również jeden z pasażerów busa, który praktycznie nie doznał większych obrażeń. Jak dodaje rzeczniczka prokuratury, ważny dla sprawy będzie też raport z oględzin miejsca wypadku. Zajmowała się tym policja i prokuratorzy. Wezwano też 2 biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i oceny technicznej pojazdów. Agnieszka Milewska, Polskie Radio. Protokoły i filmy z oględzin miejsca wypadku pomogą biegłym ustalić, jakie zasady ruchu i przez kogo zostały naruszone, a także to, czy ktoś inny swoim postępowaniem się do niego nie przyczynił. Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia. W Giżycku ruszył proces 3 oficerów Wojska Polskiego. Są oskarżeni o pobicie i znieważenie policjanta i 2 policjantek. Grozi im do 3 lat więzienia. Więcej Paweł Karpiszen z Radia Olsztyn. W wrześniu zeszłego roku żołnierze bawili się w giżyckim hotelu. Ponieważ zachowywali się głośno i agresywnie, obsługa wezwała policję. Gdy na miejsce przyjechał patrol, wojskowi zaatakowali funkcjonariuszy. Troje policjantów trafiło do szpitala i musiało pójść na zwolnienia lekarskie. Agresywni żołnierze byli pijani, mieli od ponad 1 do 2 promili alkoholu. Major, podpułkownik i pułkownik służyli w 15. Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku. Byli doświadczonymi oficerami, uczestniczyli w zagranicznych misjach. Jeden z nich był zastępcą dowódcy brygady. Prokuratura okręgowa w Białymstoku zarzuciła żołnierzom m.in. naruszenie nietykalności cielesnej, grożenie śmiercią i znieważenie policjantów. Dowódca 15. Giżyckiej Dywizji Zmechanizowanej usunął oficerów z jednostki, jednak wbrew zapowiedziom dowództwo Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych nie zostali usunięci ze służby, ale trafili do rezerwy kadrowej. Grupa Wyszehradzka zacieśnia współpracę gospodarczą. Oprócz deklaracji o politycznej jednomyślności w najważniejszych sprawach unijnych, premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji stawiają na rozwój relacji gospodarczych, szczególnie w zakresie innowacji. Ma temu służyć podpisanie deklaracji warszawskiej podczas zakończonego wczoraj Kongresu Innowatorów. Dokument zakłada m.in. prowadzenie wspólnych badań naukowych czy wspieranie innowacyjnych firm. Premier Beata Szydło mówiła, że zacieśnione więzi gospodarcze Wyszehradzkiej Czwórki powinny służyć młodym i ich rozwojowym inicjatywom. Innowacyjność powinna być znakiem rozpoznawczym. Powinno się te dwa słowa łączyć. Grupa Wyszehradzka i innowacyjność. Premier Słowacji Robert Fico zaznaczył, że Wyszehrad powinien uczyć się innowacyjności od Korei Południowej czy Japonii, bo nowy model rozwoju gospodarczego to fundamentalna sprawa, mówił słowacki premier. Innowacje to dla mnie kwestia przeżycia silnej konkurencyjności krajów Unii Europejskiej. Konkurencji w ramach Europejskiej Unii. Gościem specjalnym kongresu była prezes YouTube'a Susan Wójcicki, która mówiła, że rządy powinny wspierać młode firmy technologiczne. Dajmy im narzędzia i przestrzeń, której potrzebują, żeby założyć kolejną kwaterę główną wielkich firm nowej generacji. A często wystarczy tak niewiele. Ledwie 19 lat temu obecna prezes YouTube'a wynajęła twórcom firmy Google swój przydomowy garaż. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Taka jest płyta tygodnia, Jane Burke and Serge Gainsbourg, Le Symphonique, a płyta wędruje do pani Iwony, do miejscowości Głuszyca i do pani Julii, do Gdańska. Życzę paniom dobrego słuchania. A my sięgamy po kolejną płytę i to będzie głos koleżanki z radia. Bébédi, babédi, boum. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébédi, babédi, boum. Salga doula, mechka boula. Bébédi, babédi, boum. C'est la magie où je m'y connais pas. Bébédi, babédi, boum. Veut dire la mèche que scoupe et tout, mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bébé di baba di bou. Oh, salga dou la mèche que boula, bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di. Taka urocza drobnostka, a tę uroczą drobnostkę wyśpiewała nasza radiowa koleżanka Stacey Kent. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa. Szodownicy lektury. Zwiać za wszelką cenę słynni uciekinierzy i emigranci z PRL. To tytuł najnowszej książki podróżnika i publicysty Jarosława Molendy. Z autorem rozmawia Mateusz Matyszkowicz. Jarosław Molenda, człowiek, który zajął się najsłynniejszymi uciekinierami z PRL-u. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamięta pan, jak zaczyna się Stawka większa niż życie? O Jezu, wieki tego nie oglądałem. Nie, nie pamiętam. Otóż tam jest uciekinier, tylko człowiek, który spod okupacji niemieckiej w Puław ucieka do płynącego ze szczęścia Związku Sowieckiego. Tak. Pan zajął się tymi, którzy z obszaru sowieckiego, a dokładnie z polskiej kolonii w ramach tego obszaru, postanowili uciec na zachód. W przeciwnym kierunku. Chociaż już też i czasy inne, to należy przyznać. Ale bardzo szczególna rzecz. Paszport był wtedy rzeczą bezcenną. Joanna Chmielewska przyznaje się do snu, w którym, do koszmaru, że kradną jej paszport i nie może wrócić do kraju. Tak, to prawda. Ten brak paszportu to była nie tylko kwestia tego, że nie będzie mogła wrócić do kraju, ale z tego kraju jeszcze raz wyjechać. Tak mi się wydaje. Ja te czasy pamiętam, ponieważ jestem rocznik 65 i paszport to była taka przepustka na zachód, tak? Zobaczenia na własne oczy trochę innego świata. Aczkolwiek ja jako mieszkaniec Świnoujścia, bo prawie 40 lat mieszkam w Świnoujściu, ja byłem w troszeczkę lepszej sytuacji, ponieważ nawet jako nastolatek mogłem mieć dowód tymczasowy i przechodzić do pobliskiego Albeku w NRD. I mogłem się napatrzeć na jednak lepiej zaopatrzone sklepy niż te polskie. Tak? Podobnie mieli mieszkańcy polskiego Cieszyna, przeprawiając się do czeskiego Cieszyna, ale to wszystko było tylko namiastka. PRL był w dużym stopniu krajem uciekinierów, dzięki czemu Polonia na świecie jest tak liczna. Ci najsłynniejsi. Może zacznijmy od Marka Chłaski, bo to postać kultowa, człowiek, który mógł być pupilkiem systemu jako pisarz robociarski, posługujący się robotniczym językiem, kontestującym życie elitarne, a jednak się buntuje i jednak postanawia uciec. Dlaczego postanowił uciec? Chyba sam Marek Chłasko chyba nie wiedział. W swoim życiu też nie do końca chyba wiedział, co robi. A niestety dla niego ta ucieczka, czy tam wyjazd na zachód, no to chyba jednak nie okazał się tym wyśnionym rajem. Kto zna dzieje Marka Chłaski, wie, że jego przygoda z zachodem zakończyła się tragicznie. On się nie umiał odnaleźć w tej rzeczywistości zachodniej. Myślał, że będzie tak samo wielbiany, że będzie rzeczywiście tym drugim Jamesem Deanem zachodu, a tam takich jak on to było na pęczki, tak? I no inna sprawa, że też był, powiedzmy, nieodpowiedzialnym człowiekiem. Nie każdy wydawca długo toleruje takiego autora. Wiele spraw zawalił, mówiąc kolokwialnie. Na podstawie jego książki mógł powstać film, który mógł być hitem kinowym. No ale jak to Marek Chłasko, oczywiście. Tutaj też musiał sam sobie nabruździć, prawda? Uwodząc żonę reżysera czy producenta, już nie pamiętam. No cały Marek Chłasko. Ale barwna postać to jest taki samograj po prostu dla autora. Łatwy materiał, bo jest o czym pisać. Raczej jest szkopuł w tym, co wybrać z tego życiorysu Chłaski, niż jakiś problem z napisaniem jego, tego zachodniego odcinka życia. Świadoma i wprost sformułowana przez pana zasada: uciec za wszelką cenę. Jaką cenę musieli płacić ci, którzy uciekali? To była taka cena, że po pierwsze właściwie zamykali za sobą drzwi, to już nie było powrotu do ojczyzny. Z tym się właśnie borykał Marek Chłasko, który w pewnym momencie chciał wrócić do Polski, ale Gomułka się tak na niego zawziął, że powiedział: nie ma mowy. Zakaz powrotu do Polski. Dodatkowo przecież reperkusje dla jakiejś rodziny, która została w Polsce. Jeżeli ktoś należał do partii, piastował jakieś wysokie stanowiska, automatycznie, jeżeli członek rodziny uciekał na zachód, to się wiązało z degradacją, przejściem w najlepszym razie na jakieś niższe stanowisko, o ile nie wyrzucenie z pracy, plus jakieś szykany, inwigilacja. No i nikt z rodziny już w tym momencie nie miał szans na paszport. A ci nieliczni, którym się udało? Bohaterka pierwszego rozdziału, Krystyna Bujnowska, tancerka Mazowsza. No można powiedzieć, że ona miała bardzo dobre życie. Z Mazowszem mogła jeździć za granicę. Jak na tamte warunki, a to było tuż po wojnie, pamiętajmy, Sygietyński i Zimińska starali się, żeby członkom Mazowsza niczego nie brakowało i mogli jeździć do kin i tak dalej. No same jakieś tam apanaże, tak? Ja słuchałem wywiadów pani Krystyny Bujnowskiej. To się okazało, że to była prosta dziewczyna i ona właściwie chciała tylko lepszego życia. Zobaczyła Paryż, pełne witryny, piękne rzeczy i już, i tyle. Bracia Ismontowie z kolei właściwie nic nie mieli do systemu, dopóki system nie zabraniał im pływać po morzach i oceanach. No, nie mogli swojego marzenia zrealizować, też postanowili uciec. Władysław Kozakiewicz, identycznie, po tym swoim spektakularnym sukcesie w Moskwie, no i przecież geście, który przeszedł do historii, no chciał jeszcze sobie dorobić na mityngach zagranicznych i tak dalej. No, a też jakoś nie przestał być pieszczochem władzy, no i zdecydował, że musi to zrobić nielegalnie, nawet do tego stopnia się posuwając, że przyjmując obywatelstwo niemieckie, czego mu bardzo długo i podejrzewam, że do dzisiaj niektórzy nie mogą wybaczyć, jak to mógł zostać Niemcem. W przypadku Chłaski zresztą też było podobnie. Wybaczono by mu to, że uciekł do Anglii, do Ameryki, został we Francji, no ale nie to, że w Niemczech poprosił o azyl. Jak sami państwo słyszą, ta historia wciąga. Mam nadzieję, że wciągnęła już państwa wystarczająco. Jest jeden lek na taki stan: sięgnąć po książkę, zwiać za wszelką cenę słynni uciekinierzy i emigranci z PRL-u. Jarosław Molenda, autor tej książki, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Z autorem książki rozmawiał Mateusz Matyszkowicz. Dziękujemy bardzo. No a teraz zapowiedź, która w tych czasach, kiedy uciekano z Polski za wszelką cenę, była po prostu niemożliwa. Wczoraj był u nas Sting. Thank you.

Just Stone, Sean Paul i Carlos Santana. Ktoś z Państwa przeżył takie wieczorno-nocne spotkanie z Carlosem Santaną? Pewnie podobnie jak ja, ma nadzieję na wiele jeszcze takich fenomenalnych koncertów. In early morning something took a part of me. Felt like a shadow which we have cut down. Neither a planet nor a natural satellite. Whose fault was it that we'd become so tired? It was not like a dream so much as floating there and looking at our life from a distant star. Body shut down, I rid myself of all illusions and shed my skin under a square of glass. Program trzeci do południa za 20.11, za 5 minut Ryszard Jaźwiński i myślę, że to jest dobry czas, aby sięgnąć jeszcze raz po płytę nową, która dotarła na Myśliwiecką. Anonsowaliśmy obecność tej płyty u nas w Trójce po 9.00. Coco Montoya, nowa płyta. For goodness sakes, I guess. It's old habits a heart to break. The trouble with sainthood, darling, you know it's tough coming down. But you've been doing it, doing it, doing it, doing it, doing it since you left your hometown. A regular Joan of Arc, burning at the stake. I guess old habits a heart to break. Maybe the first time I kissed you, the fireworks flew in the back of your mind. And you've been looking just to feel this good ever since. But now every time it makes love to you, you're just a little bit more unkind. Until it feels like every move you make is in self-defense. That ain't the facts of life, it's just bad fiction. Well, it sure ain't love, you know it's just an addiction. How much more abuse are you gonna take? I guess old habits are hard to break. Za 15 minut 11. Fajny film. Jak fajny film, to jestem już w studiu. Ryszard Jaźwiński. Witam naszego trójkowego dzisiejszego gościa, Maciej Zabojszcz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor festiwalu, no właśnie, festiwalu Wiosna się zaczęła, prawda? No to tak. I Wiosna filmów. Tak, i wiosna film. W tym roku się zgraliśmy. Ale tak naprawdę, no, w ostatnich latach myślę, że to też się udawało. Tak, tak, ale pogoda nie zawsze była taka jak teraz. No to teraz mamy piękną pogodę, chociaż akurat w kinie nie jest to najważniejsze. Tak naprawdę ta wiosna filmów dopiero przed nami. Festiwal rozpoczyna się w najbliższą niedzielę. Tak. Zaczynamy festiwal w tym roku od 2 do 9 kwietnia. Wszystkie projekcje w kinie Pracha w Warszawie. No ale od razu też powiedzmy, żeby nie martwili się słuchacze Trójki z innych miast, miejsc Polski, że jest szansa na to, by przynajmniej pewnie część programu można było oglądać również w innych właśnie miejscach. Tak, wybranych 8 filmów będzie można oglądać praktycznie w kilkudziesięciu miastach Polski po zakończeniu festiwalu. Prowadzimy teraz rozmowy z kinami, żeby tego było jak najwięcej i na naszej stronie internetowej będzie można śledzić to po festiwalu, jak się zakończy ta edycja warszawska, gdzie, w którym mieście w Polsce pojawią się te filmy. A to ważne, bo filmy w dużej części premierowe, znakomite, nagradzane na najważniejszych światowych festiwalach i filmy, które właśnie są bardzo gorące, bym powiedział, w tym momencie. To są tytuły wzbudzające wielkie emocje. Tak, tak. Udało nam się w tym roku zgromadzić 60 filmów. Wśród nich rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, takich wiele, które zdobyły najważniejsze nagrody filmowe na najważniejszych festiwalach czy świata. I spora część tych filmów rzeczywiście będzie do zobaczenia na wiośnie filmów przedpremierowo albo wręcz premierowo. Może przykłady jakieś. Tak. No na przykład Złoty Niedźwiedź z ostatniego Berlinale, zakończonego przecież raptem półtora miesiąca temu. Film Dusza i Ciało. Tak, film Dusza i Ciało, węgierski. I polska premiera tego filmu właśnie na wiośnie filmów 7 kwietnia. I na dodatek jeszcze gościem festiwalu będzie reżyserka tego filmu, pani Ildiko Enieli. Więc można będzie jeszcze na dodatek po projekcji spotkać się z twórczynią tego filmu, ze świeżutkim Złotym Niedźwiedziem. No właśnie, to gość specjalny wiosny filmów, ale będą też chociażby filmy, które kandydowały w tym roku do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny, których nie znamy jeszcze w Polsce. Będzie też przedpremierowo Klient, który dostał Asghara Farhadiego, który dostał tą nagrodę, a także na przykład film Mężczyzna imieniem Owe szwedzki, który był nominowany do tej nagrody i który też polskiej premiery nie miał. Więc no oprócz tego mnóstwo filmów nagrodzonych w Wenecji, na różnych innych festiwalach. Kilka filmów właśnie z ostatniego Berlinale, takich, które jakieś tam dostały mniejsze nagrody, albo po prostu były w konkursie, albo gdzieś się tam wyróżniły. Zostały zauważone w każdym razie. Także jest czego wybierać. No to 8 dni wiosny filmów przed nami, już od niedzieli 2 kwietnia do 9. Gdzie szukać informacji, jaka jest dostępność właśnie do tych wspaniałych filmów? Nasza strona wiosnafilmów.pl. Tam wszystkie opisy filmów, pasma, harmonogram projekcji, bilety można już kupować od poniedziałku, także na wszystkie jeszcze seanse są, chociaż dosyć dobrze się sprzedają. Wcześniej, tak, że tak, cieszą się w tym roku. Dobrze, także dużym zainteresowaniem. Zapraszamy do kupowania nawet przez sprzedaży, żeby się potem nie okazało, że akurat na dany wybrany seans zabrakło. No a po edycji, tak jak wspomniałeś, pojawi się na stronie informacja również o innych miastach. Tak. Potem festiwal rusza w Polskę. Tak. Na razie zapraszamy do Warszawy. 23. wiosna filmów, a gościem Trójki był dzisiaj dyrektor tego festiwalu Maciej Zabojszcz. Dziękuję za spotkanie. These times contagious. I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing, there's nothing left to mature. I long to find a messenger. Have I got a long way to run? Have I got a long way to run? Ilekroć słyszę ten utwór w innych programach, w Trójce, zawsze się zastanawiam, kto to jest, bo ładna gitara i w ogóle ładnie to brzmi w radiu. I teraz wbijam sobie do głowy, że to utwór pod tytułem Run i zespół Collective Soul. Program Trzeci Polskiego Radia. Program do południa i teraz odpowiadam na pytanie słuchaczy. Co to za płyta nowa gitarowa bluesowa, której dziś fragmentami słuchamy? To jest nowa płyta, której autorem jest gitarzysta i wokalista bluesowy Coco Montoya. Płyta jest zatytułowana Hard Truth i jeszcze chyba dwa utwory, mam nadzieję, między 11 a 12 nam się w programie pojawią. A teraz inni wielcy, Walter Trout i John Mayall. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola Global Friendship.